khalatun ak telephone yi demini ki yoyu waye kune kën di ka khalat koka moy fatiri ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñom ñoo roy ci waja di roy ak royat te bu waji defon xomo model de posé wala bok reproduction interdit mo ngeen koy waxe yeen kon fofu la yef ye di yam yalla nak asaman ci mom royewuko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royewuko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mune fatirus samawati wal ard ba di mu wacce fatir ashabu amon nan ci tabarakallah jafagne jafagne ñu xam manam waye neena ñu ben arab mo ñew yor ben mbaxna bu melni ñu tudde tay téngaade té ñi bay diko sol ñu ñewé bañ koy laaj ne ko waw fo jëlé li mu ne ana alladhi fatartuhu rek ñu dali ah kon nak fatir moy defar ñu dali jëlé manama ci manami dali koy jor yor ñun saabi surtout shura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan fakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan fakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ne ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala nga ne lek na ma sa fa'ala ni ne fa'ala al akl lek na kon fi ni ci ja'ala lakum bi nga xamni mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku nek mu fakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye mun ta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxna am legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demé nek yoy kon du soti ndax xey jox aw nak dépense mun ta soti xey jox am xar dépense mun ta soti motax li yalla joxon fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngay yob ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khudba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne japp ne soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tudden duñ ko dencé yok waaw bo amugul soxna da am na tuddu soko amé am na tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yoké ci sen tour yi benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sall job wala diw job nangam lolou benn gi ngay xamne mom la yalla joxon ci min anfusikum azwaja lolou amna solo mune it wa min al an'am azwaja ci jur gi it lu gina mu sakal len ci ay xet wa qalaqa lakum kadhalika min al ibl wal baqri wad da'n wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal len ci jur gi bay xari nabi gele ni mu sakal len ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxon nga yor am kar mu am jeuker legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ni xar yak nak yak nit ni yasra'ukum fihi politik bubu la len fi mana baye yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالد سبور جيجن اموتون كون جورنتي دو مانوي ني مو وي تبارك الله موتاخ باي ماي خاريا فاسيل ناك ياك باي ديس بو ني دوجي سي والو فورل ام نيور والو بلانيك نيوم خاريا فاسيل ناك ياك باي دا ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول موتاخ سوني بروم نيوم باي لين رك تبارك الله ني لين يالا فاتي ني باي سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نا ليس كمثلهي شيء ليس نكل كمثلهي لنرو لنرو نيرو يالا شيء لنرو نيرو يالا لو ملني موم امون وا لو جافي دغ لا نك موم اي جي نخ مثلا كا نيو بوك لا نيو دوخ كا دا فاي ملال تسبي مثل نونو ني نون سليمان كا جلاي wala Sulaiman misla galay ñaari jumlay xamna ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ak ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. Yàlla jiital lay sa teg ci ka teg ci misli ji fayul. Maanaam kon ci olof la naroon a bu amoonu luy mel ni yàlla amut lu niru loola. Waaw bu amoonu luy niru yàlla lu niru loola amut, amut lenn lu niru lu naroon a niru yàlla. Lay sa ka misli ji fayul. Waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. Waaw lu naqaree dégg la moom affaire boobu. Moo tax ulama yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. Maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa alwahid alahad alfard alsamad. Mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku wéetu la, moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu almasal maqama annaf masali la yuqalu lahu haza. Maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii. Maanaam ana laa yuqaalu li haza kenn mu wax lii. Loolu gis nga moom tam waxin li mu tëgg li mu tëgg tëgg boobu keneen tëggee noonu keneen tëggee noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jéem caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkal. Yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa assamiicu moom mooy aji dégg ji albasir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka misli shay'un suratu shura aya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Yàlla lahu moomoom maqalidu samawati caabi asamaan, caabi asamaan moo ko yor, wal ardi caabi suuf moo ko yor. Moo tax mooy ubbi taw am nim ame, mooy tëj taw ñàkke nim ñàkke. Mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at, ndax loola moo ko yor. Lu ñu yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekku ci suñu loxo wal ardu. Yàlla nag lahu moomoom maqalidu samawati mafatihu xazainihima min almatari wan nabati wa saairi alxaajati. Yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku mu xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am, am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex. Wa yaqdir mooy xomp it ngay am tuuti, waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel, léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel, ngay barele muy naaw, waaye léeg-léeg nga tuuti le mu barkeel nga mën caa def yu bare bari. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Am na ñu xam ne bu seen wërsëg yaatoo ñu yàqule, am na ñoo xam ne xam na ne bu seen wërsëg xatee ñu yàqule. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la mi nga xam ne moo gën ci yow. Innahu yàlla bi kulli shayin alim, yàlla lépp la xam. Xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineem, xam na ci wërsëg wu yaatu di doxal diineem, xam na ci wërsëg wu xat yàq diineem. Innahu bi kulli shayin alim lépp la xam. Moo tax ku mu jox tuuti santal yàlla rek, ku mu jox lu bari santal yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. Ku mu jox solde bu mag da lay xamal léegi ñu bari ñu lay laaj lu bari, ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti, ku mu jox oto fi nekk nii da lay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba nag wut foo koy gaare ak itam wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la yu bare bare bari. Kon ñu tag suñu mbaaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokk yi doomi soxna yi tabarkàlla. Ñu ne mañ sante yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu, yàlla nañu boolee tawfiix ak jooj ma ji nga xam ne taxawe nañ ko ci wàllu julli ji ko ak ci wàllu déglu xutba yi ak ci wàllu déglu waarata yi lépp yàlla na ko suñu borom tabaraka taala def muy tawfiix, def ko muy lu mu nangu, def ko muy lu mu fulandee mën na ko sañ na ko. ñangi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muri aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim yalla do nga fi nan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal kuko neex yaatal ko waaye moy wërseugal kuko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërseug wu yem mu xam ñi nga xam ne wërseug wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërseug wu bari moo tax ku mu yaatalal moo gën ci yow ku mu xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ju nëkkul moo gën yëree ni kësan toq toq ju nëkkul mooy ngay am wërseug par tuuti am wërseug par ndànk yëreet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo lépp te xam ngeen ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaare ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci budget bu jeexee da ngay génn ci àdduna moo tax yam sutu risqa li may saau wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal gee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yene wees ne tabarkàlla su jékki woon jékki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul kay rek ndax dañ koo tegaat ak yu demee ni ki yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal ma ci ngi saal moomu waaye lu dëgg la war a doorte ci aya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam te ka gën njëkk feeñ bi ñoom di noox te ci mujje feeñ bi muhammad sal allahu alayhi wa sallam waaye ci lim bi yàlla lim noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne dangeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen yonent yi doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen yonent yi ñoom ñëw ci raax ci peintir ci def courant ci karale ci def ndox yu demee niki yooyu la yonent yi doon wut siwaat noox bi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am fi junni ak yu man fi juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mujj a ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mottu li moom moo tax moom am fi ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni ci ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca al madinatul munawwara yàlla neen sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñuy wax noon wallafi ak li nga xam ne aw xay naa ilayka wax yu nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy it la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañu ne noox wa ma wallafi aw xay naa ilayka mu di ki ñuy waxal mu di salallahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sal allah alih sallam nit ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yi yàlla teg sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tege ca mu nek ay dimbalante ci seen digënté balin ax ci alayhi salatu wassalam ba dem ci tafsir as-sawi mu ne qafsa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi la nim tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasiyatu saawi ala jalaaleyni ci jukki ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la ak saawi wax wax jooju moo ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi lool rek la la mu dem dénk nag mooy muy lam dénk Nooh dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimus salaatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fiihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidu llah wa taatuhu waliimaanu bi kutubihi wa rusulih wa bilbaas waljaza na yen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp gi ngeen koy topp gëm téere yi mu wàcc gëm yonent yi mu wàcce gëm jekki ba nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsiru xootu bi mu ne almoradu ijcalu ddina qaiman mustamiran mahfuzan min xayri xilaafin fiihi wala ittiraab na ngeen taxawal diine ji mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak dengi-dengi tafsir alqurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn joxatum fukk ak benn kooku alqurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fiihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julit yi bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wuta jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wuta jaamu yàlla kese kese ma tadcuuhum ilayhi ni ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan wéetal yàlla dong dong dong alwahid alqahar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nanguñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tadcuuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla yajjita bi mooy tànn ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam may yachaawu ko ko neex li doomu aadama ñi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay équipe yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo leen tuddee ab sélectionneur mu ñëw di tànn équipe yi dàq joueur yi dàq football yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yaji tab yi ilay ci mañ yachaa day tànn ne ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy kere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg li yonent bi indi alayhi salatu wasalam day dëppoo bànneexam neex waaye li feeg ñu indi am na ci lu dëppoowut ak sa bànneex nga naan lii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nan ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi daf koo digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi dana jële pir nga yaji tabi ilayhi man yasha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit man yunibu ku nanguwatu jallu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu moom yàllay tànn ña ko war a gëm gëm gëm bëgg di tan ñoko waral wëssal wëssal gëm bëgg té ñekon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir gëdj ndax ñom ñoo nango tuup nango bay yamuy téré tay def yamuy diglé bëgg ñepp yi bit motax mu yoon ñu ali sallallahu alayhi wasallam nga xamné kenn ku nekk ci ñun yu ñu day nekk sax sétu rek nga taxaw ci kanamam mu la ni nga mel bax na wala ni nga mel baxu ni wax ni nga mel bax na nak wala ni nga mel baxut moy sunnam ci ali sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni ni nga mel de mom bax ni wala ni nga mel de mom baxut motax tabarakal la suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mënu ñu ko gis sétu mom zahir ci rek la mëna gis mafin ba nak alquran mo lay wax ni ni bax na sunna mo lay wax ni ni bax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu wujuhum ñom ñu wuté illa nudut min ba'di ma ja'ahum ginaaw bu mu leen dikkale al-ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne kii di muhammad yalla ko yoni kon na tax wuute ga yalla mina baghyan baynakum deug rek wuute dal foko fekk rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rek de rek wuute ané rek amna ko xamni ki buñu ko sété mom mo top banexam ma mu dugal banexam waye wuute du mëna am waye al yahud wan nasara ñoom nit ñi taxon ñu wuute yalla neena baghyan baynakum deug rek waye walawla kalimatun dugun ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ne ci tukke ci sa borom mu waxon ko ne dalen di atti ila ajali musammati ak buñu xam kon la khudiya bainahum tay di lay atti seen digel yalla neena su joxe wuton dajje buñu war dajje ënd ñu war dajje le ngindef yep ak seneen neena kon wuti gi am tay ci aduna ci mom legui la fay dibanti li ngeen di wax nan legui la koy regle lolu la ibn kasir mun lawla al kalimatu salifa min allah ta'ala bi inzal al ibad ila yawm al mi'ad la ajjal lahum al uquba sari'a mu'tasil ibn kasir jikki ñettel katum ñaar teeng ak joom ñaar fuk ak ñaar ibn kasir nan dafa am mukhtasaru ibn kasir am ibn kasir moy teere bi ibn kasir bind wax ca yam ci wax yépp muxtasir bi nag mooy dañ koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu lañ tuddee muxtasir ibnu kasir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kasir booba am ca yoo xam ne da cay daldi dañ génn ca tabarakàlla du ñu ko gis ci muxtasir bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom kenn tënku ko moo gën a yaatu tabarakàlla yàlla neen wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba féetale nañ leen téere bi don loon nañ leen téere ba baqiyatu ahlil kitab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam wurisul kitab min baadihim ginnaaw ba ñëla demee ñoom it la fi shakkin minhu mu ngi nekk ci sikk sàkk ci téere bi muriyib am ci ak dengi-dengi mu di la fi shakkin min attawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jógu suñu borom tabaraka taala bañ am jenn wuute ñëpp ànd jaar jat loolu la suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wu ñu lutul bi li ñëwee kon mooy wuute am yàlla yaj tadi ilay ma yachaaw boo boole yi mu wax yëpp ak inna allazina uritul kitaaba la fi shakkin minhu yooyu yëpp boo ko boolee mu ne falizalik di weesu yëpp ngir bañal leen ko falizalik yi wees yëpp bañal bu ma leen ko bañal tax na fadru na nga jóg nga woote na nga jóg fadru nga woote nga def li ñu tuddee ak daawa falizalika fadru jógal nga woote ngir bañ càqalikoo gi am ni dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falizalika fadru woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta ni nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli zalika altafarruq alladhi hadatha li ahli alkitab amarnaka ya muhammad an tad'uwa annas ila din alhanif hanifiya asamha caqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi yéen ñu nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawaleen nga wooleen waaye yow mi leen di woon ak fastaqi ñu nga jub, ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu yëgee ne jubut ñu jubal ñëpp tàmbalee dëng. Yow mi leen di woo kon mi nga jub, kuy woote ci njub dana cay jiitu ña ngay woo fastaqim, waaye dëggal mu ne ko kama amirta. Moo tax ba ko Hud waxee, Shura wax ko, weneen Saar wax ko, weneen Saar wax ko, alayhi salaatu wasalaam daal ne sayyabat ni Hudun wa akhawatuha, surtout Hud bi jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay magam. Mu di ni ñu ko digal jafewaay bi, jubal ñi ma la ko digale, nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggee ko. Ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu, kon kat yow njub ji ngay woote ci yow la war a nekk, njub ji ngay woote ci yow la war a tàmbalee. Kon nag boo leen cay woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd caag yow da leen di yomb, waaye soo leen cay woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel ñu ko, su boobaa ku ñëw rek jël ay bagaasam ñib bi. loolu la Shuaib waxoon, mu ne nit ña wala uridu an ukhalifakum, maa ngi leen di woote bugguma wuute ak yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk. yàlla mu ne yonente bi falizalik, ngir bañ sa xel yu taqalikoo fa daru dugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii nga ko digale, wala tattabi' bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi, toppal alquran lu mu tere bàyyi, toppal alquran lu mu digle defal. Leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote, mu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp. alquran du xew bi, islam du xew bi, woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi. Boo ko laajee jàngkat yi lakk yi, jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk, soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gars yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete, nga indi leen français boobee indi leen ko fii, moo moytuwul dinañu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooye bokkut ak làkku tey bi. Am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabie rombagul alquran. Allahu akbar. Alluxatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi. Loolu kon tëralinam du tëral muy xewi, ñu dem ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral, waaye nag loolu du ci am. Kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tibul topp ahwaahum seen bànneex, suratu shura ay fukk ak juróom. Waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere, lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc, mu ne yonente bi neel gëm naa ko. Yaani al imaanu bi jamici al kutub al samawiya li ann ahlu kitaab al mutafarriqina fi dinihim aamanu bi baadin wa kafaru bi baad, tafsiru al baydawi jukki ñaareel xatim téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett. Waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcce min kitaabin ci téere, bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko. Gëm naa téere nag tekkiwul nga ne am naa ko, maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet. Alquran gëm naa ko ndax am naa ko, gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet. Fi ñuy xam ne gëm nga alquran mooy ni muy tere dañ la dul fekk nga di ko def, ni muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la jot. Loolu mooy gëm alquran. amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu, digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum, ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante. Ibnu Jazim ne al adl fi l ahkami ida taqasamu ilay atafhil li ulumi tanzil ci la nekk jukkum ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent, maanaam maandu seen diggante li ajila baynakum, ndax boo def